Book 2 93 93 Bijzinnen met en of. Bijzinnen met of. Ik weet niet of hij van me houdt. Ik weet niet of hij van me houdt. Ik weet niet of hij terugkomt. Ik weet niet of hij terugkomt. Ik weet niet of hij me belt. Ik weet niet of hij belt. Of hij wel van me houdt. Of hij wel van me houdt. Of hij wel terugkomt. Of hij wel terugkomt. Of hij me wel belt. Of hij me wel belt. Ik vraag me af of hij aan me denkt. Ik vraag me af of hij aan me denkt. Ik vraag me af of hij een ander heeft. Ik vraag me af of hij een ander heeft. Ik vraag me af of hij liegt. Ik vraag me af of hij liegt. Of hij wel aan me denkt. Of hij wel aan me denkt. Of hij misschien een ander heeft. Of hij misschien een ander heeft. Of hij wel de waarheid spreekt. Of hij wel de waarheid spreekt. Ik betwijfel of hij me echt mag. Ik betwijfel of hij me echt mag. Ik betwijfel of hij mij schrijft. Ik betwijfel of hij me schrijft. Ik betwijfel of hij met mij trouwt. Ik betwijfel of hij met me trouwt. Of hij me wel echt mag. Of hij me wel echt mag. Of hij me wel schrijft. Of hij me wel schrijft. Of hij wel met me trouwt. Of hij wel met me trouwt.